نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمة آيات نمبر 267 سے. يا أيها الذين اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو انفقو خرچ کرو من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے ما کسبتم جو تم کماؤ یا جو کمایا تم نے ومما اور اس میں سے جو اخرجنا نکالا ہم نے لکم تمہارے لیے من الارض زمین میں سے ولا اور نہ تیممو تم ارادہ کرو الخبیثہ ناپاک کا منہ اس میں سے تم تنفقون تم خرچ کرتے ہو ولستم حالانکہ نہیں تم بآخذیہ اس کو لینے والے الا مگر ان یہ کہ تغمضوا تم آنکھ بند کر لو تم چشم پوشی کر لو فیہ اس میں واعلموا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی غنی بے نیاز ہے حمید تعریف والا ہے الشیطان شیطان یعدکم وعدہ کرتا ہے تم سے الفقر محتاجی کا ویأمرکم اور حکم دیتا ہے تم کو بالفحشاء بے حیائی کا واللہ اور اللہ یعدکم وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرتا بخشش کا منہ اس سے وفضلا اور فضل کا واللہ اور اللہ واسع وسعت والا ہے علیم علم والا ہے یعطی دیتا ہے الحکمت حکمت کو من یشاء جس کو چاہتا ہے ومن اور جو کوئی یعطا دیا گیا الحکمت حکمت فقد پس تحقیق اوتیا وہ دیا گیا خیرن بھلائی خیر کثیرن بہت سی وما اور نہیں یذکرو نصیحت لیتے الا مگر اولو الالباب عقل والے وما اور جو انفقتم خرچ کیا تم نے من نفقت کوئی بھی خرچ کرنے کی چیز او یا نظر تم نظر مانی تم نے من نظر کوئی بھی نظر فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی یَعْلَمُهُ جانتا ہے اس کو وما اور نہیں لِلظَّالِمِينَ ظالموں کے لیے من انصار کوئی مددگار ان اگر تبدو تم ظاہر کرو گے الصدقاتي صدقاتكو طنے اممہ ہی تو وہ کتنے اچھے ہیں وَإِن اور اگر تُخفوها تم چھپا کر دوگے ان کو وَتُؤْتُوها اور تم دوگے انہیں الفقراء محتاجوں کو فقیروں کو فہوا تو وہ خیرن اچھا ہے لَكُمْ تمہارے لیے وَيُكَفِّرُ اور وہ دور کر دے گا عَنْكُمْ تم سے مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ تمہاری برائیوں میں سے وَاللَّهُ اور اللہ بِمَا ساتھ اس کے جو تَعْمَلُونَ تم عمل کرتے ہو خبیرن باخبر ہے خبر رکھنے والا ہے لیسا نہیں ہے علیکا آپ پر آپ کے ذمہ ہداہم ان کی ہدایت ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالی یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے وما اور جو تم سکو تم خرچ کرو گے من خیرن مال میں سے فلانفسکم پس تمہارے نفسوں کے لیے ہے وما اور نہیں تم سکو نا تم خرچ کرو گے الا مگر ابتغاء چاہنے کے لیے وجہ اللہ اللہ کی رضا کو وما اور جو تنفقو تم خرچ کرو گے من خیرن مال میں سے یہ وقفہ پورا کر کے دیا جائے گا الیکم تمہاری طرف وانتم اور تم لا تظلمون ظلم نہ کیے جاؤ گے للفقراء واسطے محتاجوں کے تنگ دستوں کے الذین وہ لوگ جو قصروا گھیر لیے گئے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں لا یستطیعون نہیں وہ طاقت رکھتے بربن دوڑ دھوپ کی چلنے پھرنے کی فی الارض زمین میں یحسبہم سمجھتا ہے ان کو الجاہل جاہل اغنیاء دولت مند من التعفف ان کی پاک دامنی کی وجہ سے نہ مانگنے کی وجہ سے تعرفہم تم پہچان لو گے ان کو بسیماہم ان کی علامت سے لا یسألونا نہیں وہ سوال کرتے نہیں وہ مانگتے الناس لوگوں سے الحافا اصرار کر کے لپٹ کر چمٹ کر وما اور جو تنفقو تم خرچ کرو گے من خیرن مال میں سے فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی بِهِ ساتھ اس کے عَلِيمٌ جاننے والا ہے الَّذِينَ وہ لوگ يُنفِقُونَ وہ خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو باللیلی رات کے وقت والنہاری اور دن کے وقت سرن چھپا کر وعلانیتن اور اعلانیہ طور پر فلہم تو ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے عند ربہم उनके रब के पास फला खौफुन, तो ना कोई खौफ होगा, अलैहिम उन पर, वला हुम और ना वो, यहज़नून गमगीन होंगे।